أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دیزنا د شپږمې شوبې جواب دی او مخکې تیر شو د پنځو شوبو جوابونه بیا ورپسې شوبو کوونکو د پنځه زواجر او رټنې دیزنا شپږمه شوبه او د هغې جواب او دې پسې بیا اومه شوبه او د هغې جواب ورپسې آیات کې وقال الذین لا یعلمون دی به وی یو ګوره دی د نیکانو خلقو ته انبیا اولیاو ته د الله بندگان وی او چې دا بندگان و عاجز و او حال دا چې یې خو ذمهوار و مشکل کشا و حاجت روا و او بیا د هغې باره کې دروغ خورول چې دا الله پخپله نازولي ګرځولي دي او هغه وله برخې او حصې ورکړي دي نو د هغې جواب کوي وقالو اتخذ الله ولدا وی دي نیولی دی الله نازولی دا الله ولد شته او دا پیغمبر وی چې دا ولد نشته ګوره مقصد خو اعتراض د پیغمبر کنه ځکه په حیثیت رسالت کې دا اعتراضونه ذکر کیږي دا شوبې اتخذ الله ولدا اتخاذ وی اصل کې نیولو ته د دې ټکی نه دا معلومیږي چې دې د دې نو قائل چې دا الله غني ولد حقیقی شته چې موږ ته زوی وایو بلکې مراد د ولد نه ولد مجازي دی علامہ علوسی تفسیر روح المعانی کې لفظ الاتخاذ صریح فی التبنی دا لفظ د اتخاذ صریح دی په دې کې چې مقصد په دې کې تبنی دا معنا متبنا یعنی ولې دی لکه د زوی غون ته معاملہ وسره کوي دا نه چې کنه عین زوی دی ادا دا سیو لکه عزیز مصر چې حق د یوسف علی السلام کې ونه اتخذه ولدا یا د فرعون خدی د موسی علی السلام حق کې ویلو دغه شانته ابن عطیہ خپل تفسیر کې ویلو او نه قرطبی داغه نه نقل کړ او خپل تفسیر کې بیا چې مراد دې مقام کې بنو و تو محبت و شفقت لا حقیقتا مراد دې زویواله د محبت او د شفقت په حقیقتا نه معنا دنیا کې داسې مشرک نشته دا ډېر کم دی چې هغه ویل قسم چې زمون زامن یو بشی د غشان د الله زامن دی معاذ الله شاول الله رحمه الله حجت الله البالغه کې د مشرکان او عقائد ذکر کول نو لومبی جل کې صفحه 48 کې د مشرکان او عقیده ذکر کول چې و منهم من اعتقد ان الله تعالی هو السيد والمدبر بعضی په دې مشرکانو کې هغه دي چې عقیده دا ده چې مالک او مدبر هغه دی تنظیم چلوونکی هغه دی الله به یادو لكنه قد يخلع على بعض عبيده لباس الشرف والتعلق لیکن هغه بعضی بندگانو ته جامه د شرافت او د الوهیت ورکی د ذمہواره او ای جعلوه متصرفا فی بعض الامور الخاصه او په بعض خاصو خاصو کارونو کې متصرف وګرځي او یقبل شفاعته فی عباده او دا هغه سفارش د بندگانو په باب کې قبلی هغه ته سفارش کوي چې فلان کی دا کارو کوله قبلی او بمنزلت ملک الملوک یبعث على كل قطر ملکا الله یې غو پشانت د بادشاہت شاهانه شاه د بادشاہ د بادشاہانو چې یو بادشاہ دی او دا په غنو ملکونو بادشاہي یبعث على كل قطر ملکا هغه په هر یو طرف باندې یو بادشاہ مقرر کیو او قلده تدبیر تلک المملکه او دا هغه مملکت او دا هغه سلطنت او حکومت ټول کارونه هغه ته وسپاري فیما عدن امور الازام فعلاوه دا غٹو غٹو کارونو کی نو فیت لجلج لسانو ان یسمیهم عباد اللہ بیا گڑوڑی گی دا جبا چی دی اغیت دا اللہ بندگان ہوئی فیوسویهم وغیرهم نو دیو نور برابر کی مانا مشرک دے عقیدے دار چی اللہ سید دے اصل مالک غدے مدبر غدے لیکن بعض بندگانو ته د شرافت او د الوهیت جامه ورکی او د بعض کارونو د مواره وګرځي او داغه سفارش قبلې لکه یو بادشاہ د غنو بادشاہانو داغه سره ډیره بادشاہي دي او په هر بادشاہي کې هغه یو بادشاہ مقرر کړی چې دغه ځای تنظیم ته چلاوا د دغه وجنه بیا دی لګي د دې د عجبه په دې نه راګرځي چې توته دا د الله بندو د الله بندو ته نه وي نو فعدل عن ذلك الى تسميتهم محبوبي الله وابناء الله داغی مغدولو کی نبیاوی دادا اللہ محبوبانو دادا اللہ نازولیو ابنائیو او سمع نفسه عبدا لأولائک او بیا زانتا داغ بندوی لکا عبد المسیح عبد العزا رستوی وهذا مرض جمهور اليهود والمشركين دا مرض په جمهور يهود او مشرکینو کې پروت دی او بعض الغلات من منافقي دين محمد صلى الله عليه وسلم يومنا هذا او ننم د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د امت په منافقانو کې دا مرض دی دا غ بیماری ده کنه چې دی به دا نازول دي برخه ورکړي دا یې سه ورکړي دا مړه ٹھیک ده چې اصل او الله سره دی لیکن الله د ته دا حصہ سپارلې ده په دنیا کې دا چې څوک نو چې هغه د یو درگاه والا بارکه دا وی چې دې ذاتی مالک دی نو وی الله والا ور کړی دا اتای مشرکان دی اکثر غره ها دنیا کې دا څه ډېر کم چې ذاتی مشرکی هغه دا وی چې د فلانی سره چې زما کوم معبود دی د فلانی سی اختیار دی او ذاتی دی وغیرہ نه دا ټول مشرکان وی چې الله والا ور کړی دا زور مشرکو کنه مشرک دی ها نو قران کریم وی دی چې نیولې دی الله والا دا نازولې جوابونه وګورلم به جواب سبحانه پاک دی الله د شرکاونه دا څه خبره کوي نشتا و ظالما د دنیا په بادشاهانو یې مقیاس کوه ولې د دنیا بادشاه خو یو انسان دی او هغه د ټول ملک او د ټول ملکونو حالات هغه ته مخې ته دی یعنی معلومول شي د دې وجه خپل نمائندگان مقرر کی پاغه کی او هغه لګي دا هغه چې څومره تنظیمي نسمبالې او الله جل شانو دا څنګه دی دا ولې مثالونه هغه پیش کوي غلط سبحانه پاک دی الله داسی مثالونه ذکر فرمایلی ورستو براشی فلا تضربوا لله الامثال الله له مثالونه م بیانوي کله دی وی دغه کوټی ته چخیږي بغیر را در پاینه بوخیږي نو ویلی الله کوټه دا او دا بابا در پاینه ده کتاب دی وسیله جوړ کړه دا څنګه ته تعبیرات دی الله سبحانه پاک دی الله د دې تشبیحاتونه پاک دی الله د دې مثالونه پاک دی الله د دې خبرې نه چې دی وی دا الله نه زولشتا زم جواب بل له ما فی السماوات والارض بلکې داغه په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی او په زمکه کې دا زم جواب دی معنا زمکه او اسمان کې چې سدي داغه په اختیار کې دی نو چې داغه د اختیار نه بار نه دی نو بیا څه کوي چې بل ته اختیار ورپی اے په خپل اختیار مند دی کنه بل متصرف دی کنه او بلکې دا چې و ترا مدد شوه دام داغه په اختیار کې دی دې داغه د اختیار مزان نشي وباتله له ما فی السماوات و ما فی الارض نو دریم جواب کل له قانتون طول دی داغه تابعدار امام راغب د قنوت دول عثماني ذکر کړی وی چې دا په معنا د طاعت راځي دا په معنا د سکوت او د چپوالی راځي دا په معنا د خضوع د عاجزۍ راځي دا په معنا د انقیاد او د تابعداري راځي دا په معنا د اخلاص راځي دا په معنا د منذ راځي صلات دا په معنا د اقرار راځي معنی غړي نقل کړې او د مقام کې او حدیث راځي مسند احمد کې اگر چې حافظ ابن کثیر وی حدیث ضعیف دي نور علما وایي چې ابو سعید خدری زلانو وی کل قنوت فی القران فهو بمعنى الطاعه قنوت چې کوم دی کې قران کې راغی نو په معنا د طاعت دی منلو دی معنا ټول دا غو منی په حدیث کمزور یو دیو جنا بهترین دا چې داسې وایي چ ټول دي داغه تابعدار که تکوینی دی او که تشریعی دی څوک داغه حکم تشریعی نه مانی نو داغه د حکم تکوینی نه غنور دي کنه د دې په دنیا کې سم کوي اره ارله تجارت چې وای کنه دا الله تقدیر کړی دی چې به داسې کوي خدای هغه د اختیار نه وته نه دی ګوره کافر هم داغه د اختیار دلان نه دی داغه کفر کوي دنیا کې چې سم کوي کنه د دواګي داغه لاس کړی دی الله اختیار کړی کل الله قانیت تکوینی هر یو تابع دی ها دا څنګه شي کېدی چ الله دې وطن بارکه فیصله کړی دا چې په دغه مرض راځي را پینې شي بیا یې فیصله کړی چې ته په دا حادثه سره سیون رسی یې دا فیصله کړی چې پلان کی تاریخ بر دنیا نه فلانی ټیم په پلان کی مینډ او پلان کی سیکنډ کی زی اده بیا لړ نشي نه کل الله قاری طول دې دا غو تابعدار بدیع السماوات والارض دا بل جواب دې سلورم بے ماډل پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دې بدیع چاته وي قرطبی وی الموجد بلا مثال سابق پیدا کون کی دیوشی خو بغیر د مثال سابق نه ماډل مخ کی نشته او پیدا سورہ احقاف کی براشی اصل کې ب دال عین دلالت کوي پاغ سیس چې هغه نوې مخې ته را شي مخکې نه وي او د دې نه بدعت محفوظ دی. ښه احقاف کې به را شي نه هم آیات کې قل ما کنتو بدعا من الرسل دې ته ووایه نه یم زه نوې راتلونکې د سلسلې د انبیاو نه نوې راتلونکې ما زمانه مخکې هم کسان راغلي دي. او بدعت په لغت کې هر نوی پیدا سیس ته وي دا پکې بدعت دی. دارنګې په دې طریقه باندې دا کوټې جوړول د سیمټو نه دا سریې لګول دا قالینونه دا لوډ سپیکرې دا ایف ایم دا موبایل دا ټول بدعت دي. دارنګې دا جدید جامې چې په کومه طریقه جوړیږي دا بدعت دی. خو بدعت لغوي څه بدعت لغوي لغت کې معنی ناشنا ایو بدعت شرعي دی. بدعت شرعي دا چې په شریعت کې او په دین کې یو نوی کار وکړي او ته دین وي نو کدا چې دی وکړو نه دا گمراهی ده. حدیث کې راځي کل بدعت دلاله هر بدعت گمراهی ده هر بدعت گمراهی ده. هر هغه نه کار چې او سړی یې کيو دین وته وي دا وته یاد ساته که دین وته نه وي بیا سره زمون کار نشته. خو چې دی وي په دې کې ثواب دی دا مستحب دی نو په هیڅ بدعت دی. او دا نه چې صرف سنتو نه پس پجمه دعا کوي نه غته بدعت وي دا فرض نه پس چې پجمه دعا کوي بدعت دی. دا رنګ په خوې باندې تلفظ کوي د نیتو او بغیر د دینه جایز نه ګڼي دا هم بدعت دی. دا رنګ هغه هم بدعت دی چې دې د جمعې دعاګانې کوي په بل ځای کې چې د محمد رسول الله نه ثابت دي. ښه په غمونو کې کوي او که نه په اجتماعاتو کې کوي په یو ځای کې د جمعې دعاګانې په زوره زوره کوي چې کله د نبی علیه السلام یو کار ثابت نه دی هغه هر کار چې بدعت دی دا نه چې یو به یو بل بدی نو بدعت جرم دی ډېر لوی جرم دی. او دومره دا چې یو په عقیده کې بدعت یو په عمل کې په عقیده کې بدعت خو ډېر خطرناک دی. مانه داسې عقیده روباسي چې هغه عقیده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه صحابه نو نه چې په صحیح سند راغلي د قران او سنت او دغه شان عقیده ساتي لکه بعضی باطله فرقه دنیا کې تیرې شوی معتزله جهمیه کرامیه قدریه ابازیه دارنګ شیعگان وغیرہ روافض دا دغه غلط عقیده دي. دویم قسم بدعت په اعمالو کې بدعت په اعمالو کې په دوه قسمه ده. یو هغه یو سړی عمل د ځانه جوړ کی عمل نه یو دی جوړ کی عقیده خو نه ده خو عمل نه لکه یو سړی شپږم مونږ راځي کی یا یو مونږ ذاتي جوړ کی چې هغه مونږ نبی له سلام نه نقل لکه په خوا یو مونږ مشهور شي دا شعبان په میاش کې معنی د شو قدر میاش چې وته وي د دې په پیندسم شپه باندې به خلکو صلات الالفیه کو او دا غي صدر لوی حیثیت او فضائل به بیانول او غو ضرور جوړ شي په نبی له سلام ښا دا بدعت فی العمل له عمل کې بدعت او دا اصل کې هغه بدعت حقيقي ښه دارنګه والا ډېر چیزونه داسې دي په دنیا کې چې هغه د سر نه مستحب هم نه دي خلکو واجب او د رسول دي دا هغه یقیني بدعت دی. عبد الله مسعود رضی الله تعالی عنہ یو ځل وی لا جالو احدکم حظا للشیطان فی صلاته یرا الا ينصرف الا عن یمینه فكثيرا ما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم ينصرف عن یساره مشکات کې یو تن دې دا نه کوي چې امام دې نو دې چې راګرځي قوم ته ځکه ګڼ سورتونه راځي حدیث کې مخکې تلی شي دی چې مخکې لاړ شي وروسته راتلی شي چې وروسته لاړ شي قوم ته که راګرځي پخی طرف هم راګرځي دي شي په ګس طرف هم خو یو سړی دا لازم کړی دی چې زه به خلکو ته پخی طرف راګرځم نه هغه صرف پخی طرف راګرځي په ګس طرف نه راګرځي نو دا د شیطان نبرهه په دې خپل مونځ کې ورکړه. ولې ما ډېر کړه د نبی علیه السلام لیدلې چې په ګس طرف هم راګرځېدلې دي کثیر ما رأیت رسول الله سمیر سره په یزاری د غزې کې علامه طیبی قول لا نقل کړی د مرقات کې مولا القاری رحم الله چې و فيه په دې حدیث کې مونته یو غټ قانون مخه تراغې چې ان من اصر على امر مندوب وجاله عزما فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعه ومنكر. یو سړی دی او هغه مستحب درجه د واجب او تورسي نو دې شیطان خراب کړی دی گمراه کړی دی نو دا غسړي به صحه علي چې هغه لګي او بدعت کوي او سیز د سر نه نبی علیہ السلام کړی دی یی کی دا معنی دا حال به ډیر خطرناک دی کنه. مستحب چې درجه د بدعات او رسول کدا جامد مقلدین چې هغه د یو امام تقلید ته واجب وي او دا غوړل چې کوم کسانه غا تقلید نه کوي هغه ته بیا گمراه وي او کله پاغه باندې د کفر فتوی کوي او کله وي د علامه شوقانی غونته سړي بارکی یاره دا چې لوی لوی علماو بارکی چو علماء دا غی په صفاتونو نه مړیږي لکه شیخ القران د پنځیر الله دې پر رحمتونو کی هغه خپل کتاب ته الامام الشوکانی وی الامام الشوکانی به دا غزم صفاتونه کړی دي کنه نو دور دا بل عالم بنی کړي چې دې مزه کړي خوخ دی چې دا روم به غ قاضي سی وو چې دا به قضا کوله خو پیسې پینا غستا پیسې پینا غستا چا وته وې چې خپل ډېر غریبې کپدې سره تنخوا غستې نه غوته سي هغه دا علم ما داسې حاصل کړل دا داسې به وو ان خلک دا غبره کې سوې چې زمون پیدا خطر شي دا کافر نه تیر شي وې ته به کافر دی دا غبره کې داسې جمله ویل او داسې الفاظ ویل چې زما يرد چې هغه داسې خبره کړې دا ولي یو خبره هغه وکړه انسان دې چې حاجی غلطی دار چا ناراضي الامام چې وته شیخ القران وي خو مجتهد وکړ اسو ته الامام نه وي چې مجتهد او اجتهاد کو په اجتهاد کې دا غنه یو غلطی رااله نه داسې خو ډېر علماونه غلطی راغلي دي بلکې صحابه او تابعینو کې انده شته ته باغی باندې کفر فتوا کوي چې زما پیدا يرد چې کافر نه تیر شي سمره خطرناک خبره ده بیا د خپل ایمان او د خپل اسلام سوال کو دا الله نه ښه چې د دنیا نه تدا ته لاړ نه شي علماء دې ټیک دی او خبره او تحقیق تا خوخ نه دی هغه تحقیق باندې په دلیل رد وکړي بای دا خبره کمزورې ده لکه مونږ کوم دغه شانتي چې بای دا درا نقل کړل دغه خبره کمزورې ده هغه ته بد مو آیا کنه دا هغه سپک هم بیان وا کنه چې تا هغه په شاله مشي هغه ته سپکی خبره کې دا اصل کې هغه خلق کوي چې هغه تقلید په درجه د وجوب کې منی او شای اسماعیل شهید رحمه الله کتاب ایزاح الحق الشریف احکام المید والذریع دو ځای غلي کړی دی چې کوم سره د یو امام تقلید واجب وي چې مثلا د امام ابو حنیفه تقلید واجب دی یا د امام شافعی وې دې بدعت حقيقي کوي سو بدعت حقيقي تاسو ولا خبره نه ده بدعت حقيقي کې استایخه بدعت حقيقي درجه ته معلومه ده بدعت اضافي نه بدعت حقيقي درجه ډیره خطرناک ده دا چې ری باندې بیا خطرې چې اسنا چې قران ته سپک کتلې سنت ته سپک کتلې د دنیا نه بېمانه نشي او دا غوځه ده چې په دې دور کې مونږ ګورو نو بدعات اضافي هم ډېر دي بدعات حقيقي هم شته بازي بدعات په عمل کې تاسو تماوي بدعت یو خدای چې عمل نه وراو باسي کنه دا بدعت حقيقي دي زم دا چې په کیفیت د عمل کې نقصانو کې یا په کې زیاتی وو کې کیفیت د عمل معنی کم یا کم کې دا غي مقدار کې ارزي مثال صحیح لکه دعا خو الله مو ته حکم کړل دي چې غواړي زمانہ دا الله نه چې سوره غواړي نه عبادت ته بندگی رسول سوالونه چي کوي لیکن دیو لګي کیفیت ولا د زانه جوړي لکه د جمع دعا او کی یا مخاطب په کلاس پورته کوي یا په یو خاص ہے اته خاص شکل باندې کوي یا د یو خاص چیز نه رستوي کوي دا په کې در زانه یو ہے اب جو کو نه دا ته بدعت اضافي وي بیا د سنتونو پس په جمع دعا غاني کده فرضونو پس په جمع دعا غاني خپل باندې نیتونه ویلي کمړی له پټکی والی چې باندې کسان مړی له مولاوی مړ دې پټکی ول وه او کنه مړی ته ذکرونه کولی د جل جلاله او کنه دا نور بلا شی دی بدعات اضافیه دا بدعات اضافیه ډیر زیات بدعات حقیقیه هم ان شاء الله تشریح په میدان کې امرا شیدا ډیر ناکار عمل لیدامو آیا چې د بدعت کو نو سو ورا غون ته خبره ده ان یې جرم دی ها دومره وی جرم دی چې په دنیا کې په شرک او په کفر په دویم نمبر غټ ګناه بدعت اړو کې ګناه ده دا غلا د زنا د ډاکې د جوارې د پاسره ولی غلاګر او زیناکار او ڈاکو هغه خپل کار چې کوم کوي ته ګناه وی غوري ښه که تاسو کې دی یو غلاګر نه یو کنه ګناه خو دې ګناه وته وی او بدعتي چې بدعت کوي نو دا ګناه نه وی دی وی دا ثواب دی دا غوړي چې بدعتي توبه نه قبليږي په حدیث کې راځي چې بدعتي توبه نه قبليږي سوال دا راځي چې بدعتي توبه څنګه قبليږي بدعتي خو بیا مسلمان دی کنه مشرک نه دی چې کله مشرک نه کافر نه حالانکه الله خو د مشرک توبه قبليږي کنه نو دا غي جواب علما کوي چې دې ته توبه وباسي نه کنه الله ولا توفیق نه ورکي ولی دې چې کوم کار کوي د سنتو نو د فرض نه پس په جمع دعاګانی یا په غمونو کې د جمع دعاګانی یا د شان نور کارونه نو دې ثواب غني نو کوم شی چې سره ثواب غني د ثواب له توبه وباسي ظاهر شي ثواب نه د کوجه لري چې د توبې توفیق الله نه ورکي دا مطلب نه دی چې کده توبه وباسر الله یې قبلې نه ښه حدیث مقدار علما وي دا خو ډېر لوی جرم وړو کې جرم خنو کنه چې دا وړو کې ګناه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا یاد ساته چې هر نوې پیدا شي چې په دین کې دا بدعت او هر بدعت گمراهي نه هر بدعت کله بدعت ضلاله دې ته وي موجبه کلیه موجبه کلیه کې چې او فرد هم دا کم کلري کوي کنه دا موجبه کلیه نه پاتې کیږي ها لکه دې کلی کې شپې ته کسان دي نو چې هغه ټول راغلی یو پکې پاتې نه نو دا ویلې شم چې دې کلی ټول خلک راغلی ټول کسان راغلی وګه پای کی او دوا یا دری اند د سنی راغلی یا یو پکې نه دانش مله چې ټول لګي نو نبی له سلام وی چې هر بدعت گمراهی ده معنی یو فرض دا فراد د بدعت نه داسې نشته چې گمراهی نه وي نو بیا د بدعت داسې کیدی شي چې هغه خلک وي بدعت په پس مده یو بدعت حسنه ده یو بدعت سیئه ده ادامو چې کوم بدعت کوو دا بدعت حسنه دي یا مقلد دا وایي چې بدعت حسنه کومه چې جامد مقلد دی وجوب ته فرضیت ته تقلید رسول لري او بیا پکې دا ظلم هم کوي او ظالم چې وي صحابه هم تقلید کړو صحابه تابعین ورشه موږ راستا کتابونو کې خوغه د اصول کتابونو کې چې صحابي هغه تقلید نه کړي صحابي د نبی رسول سلام نه ډایرک خبر راغستل صحابي څنګه تقلید وکړي صحابي د نبی رسول سلام تقلید کوو دبل چیکو د نبی رسول سلام کوو ته ورنه کوي او که دبل صحابي کوو نو موږ دوه خیر صحابي تقلید تا د صحابي خبر راغستل دي ته تقلید نه وي قاضي چې کله د گواهانو په وجود څه فیصله ورکړي دا تقلید دا شو شهود نه دي د گواهانو استاد چې شاګرد ته وي د الف ته د ابي دا او هغه مې د الف ته د ابي راي ته موګي نه وي به تا خور نه وي دا هم تقلید نه لري ته تقلید په معنا خدای ول ځان په دې پويږي نه ډېر لري نه است خپته نه لګي وي ته چې لا په کوم ګټ کې پروت دي چې لا تر اوسه په علمي اصطلاحات هم نه کويږي چې را جګړه په کوم تقلید کې تقلید لغوي څه ته وي تقلید غرفي څه ته وي تقلید اصطلاحي څه ته وي ار دې مېز کې نسبتونه زدي بیا تقلید اصطلاحي کې څو قسمونه دي مطلق تقلید په درجه د مطلق شی کې هم او کنه تقلید د یو خاص کس وي او تقلید دی یو خاص کس وای ما دا د واجب په درجه کې هم کده فرض په درجه کې کده جائز په درجه کې کده مودې په یسو نه کوي یو بس ناس نو عوامو په شان خبره وکي ته وای امیدې سوچامي دا میانو خبره وای وای نه دا کومه درجه کې چې دین بیا یقیني به د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ډیر مخکې ویل کړي شیخ قرآن به صفاتو نه کولخه شاه ډیر مخکې ویل چې دا په بدعت کې بدعت بیا ډیر زیات افراد دي ګڼ افراد دي او ظاهره د کوم بدعت حقيقي د داغه درجه ډیره خطرناک ده بدعت اضافي داغه نه درجه کې کم نه لکه یو سړی دا وی چې دعا کوي او دعا کې وسیله پیش کوي په حرمت د پلان کې په توفیل د پلان کې نو علما دي ته وی بدعت احوره درجه کې بدعت احوره درجه کې ولې د کیس کې د دعا غلطي وکړه اگر چې حرمت کې او توفیل کې توجيهات کې دي شي ندام بدعت بدعت کې کفر او شرک ورته نه وایي چې کفر دی او شرک دی په دنیا کې ډېر خلک په بدعاتو کې اخته او سوچ چې پکې کنه نو دا اکثر د مولا د کور راوځي د مولا د خلې نه راوځي مولا بدعت رایج کوي امي سره نه رایج کوي یعنی عمل کوي پاګې باندې ولې د مولا نه اورې دو چې دې کار کې ثواب دی اور پسی شي نو سو کوئی يروي ما خام مو چې کی صورت یاتي نور پسی بیار نه ځلوي نو دا ثواب دی نو سو په زنانو کې دای پلان کې مقدمه د پاره چې پلان کې صورت دور ځلوي کنه بشلې ځلا نو پیګه وای دا کم ځای کې لیدلی دا بل بدعت چې خلک پکې اختره پای کې ثواب هم غني او بیا دام غني چې بده کې کار کیږي ودا په موږ نه تلخه چې محمد رسول الله ویلی یا بل چا ویلی دا ځانبا دا الله د کتاب تشریکه دا ځانبا دمونه جوړه او دا ځانبا ذکرونه جوړه دا بدعت ته ټول نو بدعت هډی رشي دې سلک کونه دي کنه چشماره مې چې لک سوچ پکې غالبا په دې معاشره کې رائج د 200 د پاسه بدعت د 200 د پاسه دا داغه بدعتونه علاوه دومره چې کوم بدعت زمون په غم او په خاده کې دی خو ځان لا مولانا اشرف علی تانوی وشل رسمونه ذکر کړو چې دا رسمونه دي په پیدن کې کیږي خو اکثر چې په واده پیدن کې خلک کوي نو پای کې ثواب نه غني وره دغه دا فرق دی چې کله ثواب پکې وکړي بدعت جوړيږي کنه او چې ثواب پکې ونه غني رسم شبیا رسم هم خطرناک شی دی ولی کله د هندو تقلید کوي کله د انګريز تقلید کوي کله د بل کوي کله د بل کوي خطرناک شی دی نو دې مقام کې ما مطلب دا و دا دې دالعین دلالت تناشناوالی کوي ښا چې شینه و مخه تراشي دا غیثو مخې ته وجود نه وي بدیع السماوات والارض دې ماډل پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دی پناشنا طریقہ پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دی نوې پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دی دا سم جواب شو سلورم کړه پنځم جواب اخیری و اذا قضا امرا کله چې فیصله وکي د موجودونو د یو کار فإنما یقول له یقینا وی هغه تا کن شا فیکون ناغشی اذا قضا امرا کله چې فیصله وکي د موجودونو د یو کار قضا په معنا د اراده قضا قران کریم کې دا ماده تقریبا یو شپته ځل راغلی ده او په مختلفو معنو راغلی ده په مختلفو کله قضا په معنا د ارادې د دې مقام کې اذا قضا امرا سوره ال عمران 47 آیات او سوره مریم 25 کې هم په دې معنا باندې راشي نو دویم قضا په معنا د تقدیر راځي قضا معنا قدرا لکه سوره انعام کې براشي په آیات کې هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا نو دریم کله قضا په معنا د اعلم او د اعلم راځي معنا خبره ورکو خبر ورکول چاله لکه سوره بنی اسرائیل کې وراشي سره رمات کې وقوینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب قوینا مون فیصله ورول ایام خبر ورک بنی اسرائیل د کتاب کې نو سلورم په معنا د پوره کول راځي قضا معنا اتم قضا معنا اكمل لکه سوره قصص کې وراشي یو کم دیر شاید کې فلما قضا موسی الاجل کله چې پوره کړ موسی علی السلام هغه نیټه چې د شعیب علی السلام سره کړې وکنه واپس شو بیا سوره فصلت کې حامیم سجده چې وته یو کې براشي دوله سید کې احزاب کې براشي و دیرش کې یوسف کې براشي اتش پته کې په دغه معنا نو بل پنځم په معنا د مرگ باندې راځي قضا په معنا د مرگ لکه سوره قصص پنځله سید کې براشي چراغ دو کسانو جګړه وا او بنی اسرائیلی غریب ته کمزور او ناغه چغه واله موسی علی السلام ته جراشه دا ظالم را باندې بیګار کوي وی نی موسی علی السلام چراغ داولی وای ناغه ته ستاپه کې سکار دی فواکزه موسی فقضا علیه موسی علی السلام په سکو نو مرګ پر راغې مرګ پر راغې قضا علی زمانہ مرشد دارنګه سوره احزاب کې دری شیات سوره زمر کې دوسل وی سوره سبا کې تلری شوم په دې معنا باندې التراش نشپغم په معنا د امر راضي حکم کول لکه بنی اسرائیل د ریشات کې وراشي وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه سارب دا حکم کړی نووم کلا حکم شرعي ته وي د الله او د رسول لکه احزاب کې وراشي شپږ دیرش کې وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم او ندی جائز د یو مسلمان سړی مؤمن سړی او د مؤمنې خدای د پاره کله چې فیصله وکي الله او داغه د رسول د سکار چې وی د دې د پاره اختیار د کار د دی بیا فیصله به یو کار معنی حکم شرعي راشي چې د دې په مسلې حکم دالي دارنګه سوره نساء کې 15 پیته کې هم په دې معنا فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ويسلموا تسليما فذلك مما قضيت داغه فیصله نه چې تا کړی پیغمبر معنا حکم یې کړ د الله حکم شرعي اتم قضا په معنا د ادار دی ادا خو پیژنې معنا په خپل ټیم کې کول دا نه چې کنه د ټیم نه آخوا کې د ټیم نه آخوا کې ته مون قضا وایو کنه نه قضا معنا ادا قضا په معنا د ادا راغلی لکه بقره 200 آیات کې فاذا قضيتم مناسككم کله چې ادا کې خپل ارکان د حج ادا یې کوي ها دا معنی چې قضا یې کوي ادا رنګي سورې نساء کې هم راشي او سل دري آیات نو نه هم په معنا د زایل کول راځي لر کول او زایل کول لکه سورې حج کې وراشي یو کم دیرش کې ثم ليقضوا طفهم وليوفوا نذورهم بیا دې لري کې دي خیر خپل ولې حج کړه دې منډې ترلې والي دي کنه او دې ځان صفا کی چې کله د احرام نه وته نو لسم د دنیا حکم د دنیا فیصله کو لغې ته ویلې دي لکه طه ها کې وراشي دعا یا کې فقض ما انت قاض قاضي سے جج ته وی کنه ولی د دنیا څخه فیصله کوي کنه نو یو لسم تفویض الرساله پیغمبري سپارل د سپارلو ته قضا ویلې دي لکه قصص سرور سلوي کې وراشي وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر او تنوی پاغه مغربی طرف باندې د مغرب په طرف کله چې مونږه سپاره موسی علی السلام ته نبوت دا امر نه مراد رسالت دی او قزینا په معنا د فوض نه کله چې سپارم د دولسم ایفا او ما قدرا د تقدیر پورا کول لکه انفال کې براشد دو سلوی غسل اور سلوی کې ولکن یقضی الله امرا کان مفعولا لیکن دې د پاره چې پورا کې الله هغه فیصله چې وا دکه دو قر تقدیر کې وجه داسې بږي نو ديار لسم الفصل الاخروی د اخرت فیصله چې دا هغه ته قضا ویل دي لکه جاسیه ول سات کې وراشي ان ربک یقضی بینهم بالحق یقضی بینه فیصله وکړي د دې په منځ کې قیامت کې د غشان سورې یونس کې به مراشي 93 نمبر آیات کې نو سوار لسم فراغ او اتمام ته ویخه معنا فارغ کېدل دی او سیس نه غثر تر رسول پورا کول د احقاف کې وراشي سړی چې دی او سیس نه فارغ شي خاصیس ختم شي کنه احقاف یو کم درش کې وراشي چې پیریان رالو او نبی علیہ الصلات والسلام د الله کتاب لوستو فلما حضروه کله چې حاضر شو قالو انسیتو یو بل ته وی چپ شه فلما قضیا کله چې د قران بیان ختم شنو ولو الی قومهم منذری واپس لاړ خپل قوم ته بیان دی ریکول کی وردا سوال لسمانی قران کریم کې راغلی دی حافظ ابن حجر فتح الباری کې لیکلیو چې د لفظ د قضا په عربی کې یو شمانی راځي ښا او باقی قران کریم کې دې مانو باندې استعمال لې دې مقام کې قضا مانا اراده کله چې اراده وکي امرن دیو کار د دیو کار کولو د موجودولو د یو څه امر نه مراد ایجاد شي اند مفسرین وی معنا کله چې اراده وکي د موجودولو د یو څه چې دا پلانې شي موجودوم چې دنیا کې وجود تراشي نو څه داغه د پاره وګده طریقه نشته بلکې لنډه خبرې په انما یقول له کن فیکون نو توي شنو شنو امر امر لفظ نه دی قران کریم کې یو سل شپږ شپته ځله راغلی دی 166 ځله قرطبی خوې په سوار رسمانو دی خو سوچ چې کې د الله کتاب کې مجد الدین هم لیکلی دی فیروز آبادی نو تقریبا یو ایش معنی په دې کې پرتی دی یو ایش معنی کله په معنا د دین راغلی دی دین دی ویلې دی لکه سوره توبه ته سلويخ 48 نمبر کې لقد ابتغوا الفتنه وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله ظهر امر الله معناته کارش دین د الله امر نه مراد دین دی نو دویم کله وینا ته ویل دی قول دا لکه سوره کهف کې براشي یوه شهادت کې قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا غلبوا على قولهم خپل وینا کې زور او روغه تر سره کولی شو کنه نو دریم عذاب ته ویل دی لکه سوره نام اتا آیات کې براشي ولو انزلنا ملكا لقضي الامر لقضي الامر فیصله شی بو فیصله بشي و د عذاب ددی امر نه مراد عذاب دی نو سلورم بدر کې چې د مشرکانو کوم وجل شو ناغه ته ویل دی امر لکه انفال کې تیر شو تاسو ته دوسل وی غات کې ولکن ليقضي الله امرا كان مقبولا لیکن دې د پاره چې پوره کی الله هغه کار چې وده کېدو کېدو ضرور بکیدو معنی د دی وجل په بدر کې د پینځم قیامت ته ویل دي لکه سوره نه حلومبی آیات ته براشي او تفسیر پکې دا دی چې اتا امر الله فلا تستعجلوا راغه رو رسید حکم د الله معنی قیامت راغه بس نه زید راغه نشپغم قضا او قدر ته ویل دي لکه سجده کې براشي پینځم آیات کې یدبر الامر من السماء الى الارض تدبیر کوي انتظام کوي د فیصله د تقدیر د اسمان نه را لګي زمکه تا امر نه مراد قضا او تقدیر دی د الله فیصله دا نو هم وحده ویل دی لکه طلاق کې براشي دولس آیات کې الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن را کوزيږي وحده دی په مینس کې نه امر وحده وي نه اتم د خلق کارونو ته ویلی دی جمع بیا راځي امور لکه بقره 211 کې براشي ویل الله ترجع الامور نو نه هم نصر او امداد ته ویلی دی لکه آل عمران یو سل سلور 50 کې براشي یقولون هل لنا من الامر من شيء نام رسته وی امداد تا منافقانو کنه یو به امداد جو مون سره الله نه کوي نام امداد کوي نو لسم انکار د حق نه د حق نه انکار لکه سوره طلاق کې براشي نه هم آیات کې وکایم من قريه اتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها فذاقت ويسكو وبال دا انکار د حق نه او امر سود دي انکار د حق نه ادا سیم ویل شي انکار د حق نه ګناو نو گناته وی فزاقت و بالا امرها ویسک انجام د خپل گنا ویسک انجام د انکار د حق نه او یو لسم شان تا او فعل دوی لکه سوره هود کې وراشي 97 کې و ما امر فرعون برشید شان او فعل او طریقه د فرعون دا کرن و سینو نو دولسم ایجاد د یو سیزو او هغه ایجاد دی او سیز دی مقام کې دی کنه اذا قضا امرا کله چې فیصله وکي د موجودولو د یو سیز امرا معنی ایجاد شیء د یو سیز د موجودولو نو دیار لسم حکم کولو ته وایي که تاسو ته بقره کې تیر شوی دی وی شاید کې چې ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او دی پرې کوي هغه چې حکم کړی دی الله پاغه چې په واستې کړی شي حکم کړی دی ادا سیم ویل شي چې واجب ول د یو سیزو الزام داغه معنی الله واجب کړی دی او لازم کړی دی او دا لګی نو دی پرې کوي يقطعون ما امر الله نو پیلسم د نبی له سلام امر لکه سوره عمران یو سل دو پنځو کې براشي حتا اذا فشلتم وتنازعتم في الامر تر دې چې کله بوزدلی موکړه کمزوري شوي جګړه موکړه په کار د پیغمبر کې امر نه مراد امر د پیغمبر د حکم داغو کنه چې کسان مقرره کړی چې دې نه بنه خو دی کنه نشپارتم شان او حال دوی لکه که په پنځو سات کې براشي ولا ترهقني من امر عسرا نو ولثم فعل او عمل دوی لکه سوره یوسف کې وراشی پینځل لسکي واوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا ناتلسم اراده او اختیار ته وی لکه که حضرات یاګه وراشی وما فعلته عن امري اخر کې حضرت علی السلام موسی علی السلام ته وی ویني دي کړي ما دا کارونه په خپل اختیار زما اختیار نو چرا باندې کول نن لسم عاقبت او انجام ته وی لکه غافر کې وراشی سلور تلویخ کې وفوض امري الى الله نشلم کلا صیغه د امر غته ویللې معنی الله چې کوم صیغه د امر کړی چې داسې وکاو داسې مکوو لکه سورې کاف کې براشي پنګو سیاد کې چې شیطان د الله د امر نه انکار وکړ کان من الجن ففسق عن امر رب الله وتعالى اسجد کنا اسجدوا لآدم نو دې مقام کې غصیغه د امر ته امر وی ها نو یو وشتم کلا امر استعمالیږي امر د دې حمزه زیری ها په عربی کې چې کلا په دی علی باندې راته نیر چې لیکل شوی دی زور زیرو او پیخ دی د بیا حمزه وی اچ زور زیرو او پیخ پنی صرف غړندی پی هغه د بیا الف وی ا بیا الف دی ها ساکنه وضعی دی هغه امر وی اصل کې عجیبت او ناشنا ده او دا سیسته چې ډیر عجیب او ناشنا ګڼل شوی او هغه کار ته چې عجیب او ناشنا ګڼل شوی لکه سورې کاف کې براشی لقد جئت شیئا امرا امرا معنی ناشنا کار دی اقول امو وینول دي دې مقام کې د قضا معنا د اراده کله چې اراده وکي زګ مغری وی اذا اراده امرن د موجودولو د یو تیزو فینما یقول له یقینا وی هغه ته کن شا فیکون نشی چې شنو شی بیا په کیسار نه ښه ټک پټکو لاند کې وی ټک پټک دی ټک پټک والله دې چې وی شان بیا غتی چې وی ها پلان کله چې لاج نه هیڅ ټک پټک نه کوم سم دوی به کارو شي دا زنانه وی وی کون فیکون خدا الله صفات دی دا ولې ورکه بندلا بیا ته ګوره وقال اتخذ الله ولدا وی دی نی ولدی الله نازولې سبحانه پاک دی الله د نازولینا بل له ما فی السماوات والارض بلکې دا غ په اختیار کې دی هغه چې پاسمانونو کې دی او پزمکه کې کل له قانتون طول دی دا غطا دی دار پا دیو سماوات والارض ناشنا طریقه سر پیدا کون که دا اسمانونو دزمکه دی و ازا قضا امرن کلچه ارادو کی دا موجودولو دا یو سیزو فا انما یقول لهون یقینا وی حقیتا کن شا فا یکون نشید